PL Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Senat zajmuje się nowelizacją ustawy o programie Rodzina 500+. Ofiary Holokaustu powinny mieć możliwość odzyskania swojej własności, mówi w Polsce wysłannik amerykańskiego Departamentu Stanu. W serwisie też o policjantach i żandarmach pilnujących bezpieczeństwa w szkołach. Nad nowelizacją ustawy o programie Rodzina 500+, zgodnie z którą od lipca 500 zł będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, debatowali senatorowie. Program ma teraz objąć 6 800 000 dzieci. Do poparcia noweli w imieniu rządu przekonywał senatorów wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. To jest kolejny dobry krok w kierunku wsparcia dla polskich rodzin. Wiceminister rodziny przypomniał, że wprowadzeniu programu przyświecały także cele prodemograficzne, które są realizowane w sposób zadowalający. 1,25 wskaźnik dzietności w 2015 roku, dzisiaj na 2017 rok 1,45. W trakcie debaty poprawkę do noweli zgłosił senator niezrzeszony Jan Rulewski. Aby dzieciom niepełnosprawnym przyznać świadczenie wysokości podwójnej, 1000 zł. Poprawka senatora Rulewskiego przewiduje też czasowe zawieszenie wypłaty świadczenia dla dzieci z rodzin, gdzie oboje rodziców przekracza drugi próg dochodowy. Ze względu na poprawkę senatora Rulewskiego nowela została odesłana do Komisji Rodziny. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ofiary Holokaustu powinny mieć możliwość odzyskania swojej własności sprzed wojny, powiedział w Warszawie wysłannik amerykańskiego Departamentu Stanu do spraw antysemityzmu. Elon Carr rozmawia z przedstawicielami polskiego rządu, działaczami społecznymi i środowiskami żydowskimi na temat budzącej kontrowersje w Polsce ustawy 447. Ustawa 447, której autorem jest amerykański kongres, zobowiązuje rząd Stanów Zjednoczonych do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, w tym w Polsce. Amerykańscy dyplomaci podkreślają, że raport ma być jedynie opisem sytuacji. Równocześnie jednak Adam Carr mówi, że ofiary Holokaustu powinny mieć prawo do zwrotu majątków lub do odszkodowań. Dyplomata przypomniał, że w 2009 roku 47 krajów, w tym Polska, podpisało tzw. deklarację terezińską w sprawie zadośćuczynienia ofiarom Holokaustu. It's not what we want, it's what... Tu nie chodzi o to, czego my chcemy. Polska podpisała deklarację terezińską, która mówi, że ludzie, których własność ukradli naziści, powinni mieć możliwość odzyskania swojej własności. Co ważne, tu nie chodzi o żadne reparacje czy obwinianie któregokolwiek z 46 krajów o zbrodnie nazistów. To kwestia ofiar, które cierpiały i powinny mieć drogę dochodzenia swoich praw czy rekompensaty. Elon Carr podkreśla, że władze w Waszyngtonie nie chcą dyktować innym krajom, w tym Polsce, co robić w kwestii restytucji mienia żydowskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na leśnej drodze w gminie Pokój na Opolszczyźnie znaleziono spalony samochód, w którym były ciała dwóch osób, poinformował Paweł Chmielewski z policji w Namysłowie. O pożarze w lesie policja otrzymała informację po 15. Na miejsce pojechał patrol i jednostki straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń stojący na skrzyżowaniu leśnych dróg pojazd nie uderzył w drzewo. Na miejscu pracuje prokurator z ekipą dochodzeniową policji. Przez całą noc szkoły ponadgimnazjalne, w których trwają matury, były nadzorowane przez 11 tysięcy policjantów, żandarmów i straż graniczną. Powodem wzmożonej czujności funkcjonariuszy są fałszywe alarmy bombowe, które od początku matur wpływają do wielu szkół. Plombowanie klas, w których odbywają się egzaminy, i patrole policyjne gwarantują bezpieczeństwo uczniów, zapewnia szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Spośród tych 5600 szkół, w których egzamin był przeprowadzany, on rozpoczął się z opóźnieniem w zaledwie 17 szkołach. Nie było żadnej sytuacji, w której egzamin byłby odwołany. Za każdym razem dokonujemy sprawdzeń. Te sprawdzenia wykonywane są bardzo sprawnie, szybko, tak aby nie było konieczności przekładania matur. Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Ustalamy sprawców czy sprawcę fałszywych alarmów. Tutaj w tym zakresie oczywiście informacji udzielamy jak najmniej. Gdyby to się nie okazał głupi żart i rzeczywiście ktoś by chciał podłożyć bombę, no to byłoby to realne niebezpieczeństwo. To dobrze, że się policja tym interesuje. Dobrze poszło. W końcu to podstawowy angielski. W dniu dzisiejszym dość późno wpłynął nam ten mail. Barbara Kordas, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Warszawie. Ale od wczoraj popołudnia w szkole czuwali policjanci. No i egzamin się odbył. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Policja bada maile wysyłane do szkół i zapewnia, że osoba lub osoby, które je produkują, zostaną zatrzymane. Oprócz kary pieniężnej grozi im do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczynamy tym świetnym nagraniem Never Go Down to Cats and Dogs ze swojej płyty Friendship, gościnnie Who Made Who. Mówiąc o tym zespole z kolei, pod koniec kwietnia wydali bardzo ciekawy singiel. Singiel, który ma dwie strony, co jasne, bo to singiel wydany na winylu. I na stronie A można znaleźć ten utwór. Duńska grupa, która nazywa się Humejtchu i ich nagranie Monsera na stronie A singla, dzielonego z ukraińskim duetem, który nazywa się Artbat. I właśnie Monsera to jest nagranie w wersji Artbat, to jest ich edit. Natomiast na drugiej stronie tego singla znajduje się utwór Artbat z gościnnym udziałem Humejtchu. Zostawimy sobie ten utwór na inny dzień, bo teraz wpadła mi taka gorąca przesyłka w ręce. Kacper Kapsa napisał do nas, mam nadzieję, że doskonale kojarzony DJ, producent, kolekcjoner rozmaitych dźwięków, napisał, a właściwie opisał długoletnią historię związku z pewnym utworem, którego wersję przygotował lata temu. Może o tych przygodach opowiem za chwilę, ale najpierw posłuchajmy. Thank you. to też edit, czyli wersja istniejącego już wcześniej nagrania. Nagrania, które nosi tytuł Pinball Dreams i wyprodukował to nagranie Radek Krzyżanowski, czyli 1/3 zespołu Camp. Nagranie trafiło do Kacpra Kapsy, aby Kacper je zremiksował i tak też się stało, ale wszystko to stało się kilka ładnych lat temu, bo okazuje się, że w świecie muzyki, jak i w świecie literatury czy filmów, o czym wiemy z przeszłości, także zdarzają się sytuacje, może nie takich pułkowników, ale utworów, które trafiają do szuflady i z jakiegoś powodu nie mogą od razu iść w świat. W tym przypadku ta przygoda trwała prawie 5 lat, no ale oto okazuje się, że czasami utwory dożywają takiego momentu, w którym mogą iść w świat i właśnie ten moment nastąpił. Nakładem brytyjskiej wytwórni Magic Wand ukazała się składanka, na której są rozmaite edity, nowe wersje nagrań różnych artystów, a wśród właśnie tego wyboru ta wersja, której wspólnie posłuchaliśmy. Tytuł zapisałam, jak i wszystkie inne, na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można zaglądać. To teraz zapraszam na antenę bardzo, ale to bardzo intrygującą dziewczynę. Now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. All together. Work. Winners. work to be a winner. Winners work it good. Sweat, sweat to be a winner. See you later. Marie Davidson, utwór Work It, ale w remiksie, remiksie Soul Walksa. To jest artystka, która po pierwsze obudziła w Bartku Gilu wspomnienia z zeszłorocznej edycji festiwalu Unsound, bo na Unsoundzie w Krakowie wystąpiła i zrobiła chyba to, z czego słynie, czyli rozpaliła publiczność, o czym będziemy mogli się przekonać także w tym roku, bo Marie Davidson przyjeżdża ponownie do Polski, tym razem na festiwal Tauron Muzyka, Tauron Nowa Muzyka Katowice. No i skoro nie ma przypadków, to od razu chciałam przypomnieć, że właśnie dzisiaj festiwal ogłosił kolejnych 9 artystów, którzy dołączają do programu 14 edycji. No i oczywiście w internecie można znaleźć dokładne informacje na temat już tej licznej grupy, która w tym roku do Katowic przyjeżdża. Powiem tylko szybko, że ta 9 to Amnesia Scanner, Andrea Belfi, Smolik i Kev Fox, Fisze Made Tworzywo, Rezina, Król, Kamil Piwot, Ask Gel i Envy, który ze swoją orkiestrą, jak napisał dzisiaj w internecie, do Katowic się wybiera. Where were you when the world ended? Where were you when the world ended? I was sculpting echoes, cutting diamonds out of sound, chiseling thoughts with percussive blades, making intuitive incisions in the very fabric of air, circulating between me, my lungs, and the speaker range. I was falling through that royal deep blue sky well, doing somersaults, watching the hell below from far away, all man-made and unchained, this vertigo. Where were you when the world ended? Where were you when the world ended? I was underwater, dancing like Fred Astaire with a smile like there ain't no tomorrow, and a step to match, flipping a bird, careless and high, high and in love, tripping, shell-shocked by the beauty, raw, unfiltered, uncut, like a director's cut. And you know, my life, now that's my favorite flick. I'm a flock of pigeons swinging low, a deck of cards flung into the wind, a story randomized and retold differently every time I fly. I'm a flock of pigeons swinging low, a deck of cards flung into the wind, a story randomized and retold differently every time I fly. When the world ended. Can I take you home? Mary Davidson, Envy, a teraz przed sekundą Yves Tumord, jako ci, którzy w tym roku pojawią się w Katowicach między 20 a 22 czerwca, bo właśnie wtedy odbędzie się 14. odsłona festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Po wejściu na stronę festiwalową wita nas gigantyczne zdjęcie gigantycznego zespołu, właściwie jego wcielenia na obecne miesiące, obecne lata. Grupa Kraftwerk, oczywiście artystów poza dzisiaj ogłoszoną dziewiątką jest bardzo wspaniałe, liczne grono. O wszystkich teraz nie opowiemy, ale cały czas oczywiście w różnych audycjach na antenie Trójki przypominamy ich twórczość i zachęcamy oczywiście do poszukiwań na własną rękę. To teraz już opuszczamy ten świat, miły świat, na rzecz innego, miłego. I to znowu jest nagranie. Znowu, ponieważ pojawia się to po raz drugi w dzisiejszym programie, choć pierwszego nie zdradziłam. Jest to nagranie sprowokowane ostatnio oglądanym przeze mnie filmem. Thank you. The Acid to jest właśnie ta grupa, bo to kilka osób z rozmaitych miejsc świata, których połączyła ta właśnie wspólna muzyczna przygoda. To nagranie przypomniał mi serial, który, no, zresztą nie ma to najmniejszego znaczenia, ale gdyby ktoś chciał obejrzeć, nosi tytuł Sharp Objects, uważam, że jest świetny, Amy Adams w roli głównej. Natomiast poszłam od razu tym tropem, bo bardzo lubię i doceniam pracę ludzi wybierających muzykę nie tylko do seriali, oczywiście do filmów także. Mam na myśli wybieranie z muzyki już istniejącej. Więc kiedy trafię na taki serial czy film, który wywołuje rozmaite wątki, przypomina artystów albo odkrywa nowych, to oczywiście chodzę tymi tropami, więc w przypadku The Acid poszłam w taką stronę. Adam Freeland, Steve Nalepa, Jens Kuros i Rai X pod szyldem The Acid. Nie można powiedzieć, aby zarzucali nas mnóstwem muzyki, ale może to i lepiej. Oczywiście więcej i od ręki można znaleźć w sieci. Zresztą dużo też ciekawostek na temat także poszczególnych innych zadań płyt czy też pomysłów na życie członków tej grupy. I had eyes made of glass and would stop playing in stare down contests, where the winner is not the one who maintains their gaze, but the one who looks away in haze. I wish I could cover up my uncertainty and clumsiness. I wish that a few minutes later you cannot speak and fall downstairs. I'll catch you up with my magic tricks, and over later it will set us free. I'll wake you up, shake you up, we can stand here as long as it takes. Pure feeling in water dipping. This time we don't have to admit it. Hand in hand, one by Kasia Piszek, czyli Kasai, odlicza już godziny do premiery swojej debiutanckiej płyty. Po tylu latach pracy i współpracy z innymi artystami, Equals nadchodzi już na zakończenie tego tygodnia. Rozmowa z Kasią na naszej stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny, bo była naszym gościem. Tam także artykuł najświeższy, w którym spis wszelkich utworów wykorzystanych w audycji dzisiaj od godziny 19 do 21. Stawkę zamyka New Rom i jego nagranie z gościnnym udziałem Hani Rani. A my jednocześnie dziękujemy za to spotkanie. W napisach końcowych ja, czyli Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję zrealizowała. A słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19. Jutro ponownie szansa na to, aby wygrać naszą płytę tygodnia i mam nadzieję dużo więcej atrakcji.